I found my broken home by the side. Żart, Three Sides of Nazareth. Czemu trzy strony Nazaretu, nie cztery? Przecież świat ma cztery strony, chociaż z drugiej strony, no właśnie, wyobraziłem sobie świat, który ma trzy strony. Trzy kierunki są, po prostu koło podzielone na trzy, a nie na cztery. Jakie implikacje by z tego wynikały? Tego nie wiem. Byłoby to bardzo, bardzo ciekawe na pewno. Pani Alina namawia mnie na autoportret. Myślę, że nie o tej porze, pani Alino. Niech zocz stanie tak, jak jest, czyli obrazek płyty Eximia. Też usłyszała. Myślałem, że mówiłem o rachitycznych organach. Okazuje się, że według pani Aliny o rachitycznych orgazmach. No, organy tak. A co do orgazmów? Może tak powiedziałem. No to by były takie odniechcenia. Takie na odwal się po prostu. Obok kawy sypanej w koszyczku po prostu i zasłon w jakimś orzechowym kolorze. Tak sobie to wyobrażam. Nikifor wysyła mi propozycje muzyczne. Z kolei inny słuchacz przerwę w strajku ma, a Tomasz M. no dziwi się, że Carpenter Brut jest w annałach, tak jak Carbon Based Life Forms, a i owszem, do instrumentariów różnych nie mam zastrzeżeń, nie mam przedsądów, staram się właśnie nie wykonywać przesądów i przedsądów, czyli osądzenie przed czymś, czego się jeszcze doświadczyło, chociaż w pewnych przypadkach oczywiście jest to wynagradzające, ale w pewnych muzycznych cóż mi szkodzi. Z kolei pan tutaj inny, z kolei uciekł mi pan Konrad, opisując swoją podróż po Włoszech, proponuje zespół Kompromat. No ja powiem tak, no Kompromat to owszem, na mnie kompromatów jest cała masa, czyli to rosyjski skrót kompromitujący materiał, zawsze gdzieś tam pójdę, coś zrobię, pójdę o jeden most za daleko albo za blisko. Zawsze jest jakiś materiał, zdecydowanie. Piszą państwo cały czas, to mnie... To bardzo dobrze, to bardzo dobrze. Gorzej, gdyby państwo po prostu nie pisali. Dziękuję panie magistrze za wykład, naprawdę przydatny. Ja o tym nie widziałem, a informacja naprawdę przydatna. Pewnie chodziło o te koszulki i o zwracanie na siebie uwagi. Owszem. I cały czas państwo piszą. Tu anegdota pan Demonika. Muszę się w nią wgryźć, żeby zobaczyć, czy jest w ogóle emisyjna. A ja, no cóż, jest taki zespół obok She Passed Away, obok którego nie sposób przejść obojętnie w mojej audycji Annały Migały. No cóż, niektórzy inni prezenterzy radiowi mieli swoich Lioneli Richie czy Basie Trzeczerewskie. Ja mam troszeczkę innych ulubieńców. Jednym z tych ulubieńców oprócz She Passed Away jest grupa Małczat Doma z Mińska Białoruskiego i chciałbym zaproponować, chyba pierwszy raz będziemy grać ten utwór z najnowszej płyty Panów, która już ma prawie tydzień, z płyty Monument, a utwór nazywa się Otwieta Niet, czyli Brak Odpowiedzi. No ten brak odpowiedzi to często jest gorszy niż najgorsza odpowiedź. Jestem pod wrażeniem. Małczat doma jak zwykle absolutnie tutaj daje radę, absolutnie nie zawodzi. Tak w warstwie tekstowej, jak w warstwie muzycznej. Ech, dawaj so mnoj, moi grustnuju pieśniu. Choć ze mną zaśpiewać smutną piosenkę nie ma w niej sensu, lecz gdzie on jest? W moim mieszkaniu wszystko jest smutne. W mojej kwartirie wsio unyło. Skryp połowic k niemu prywyk ja. Skrzypią deski podłogowe, jestem do tego przyzwyczajony. Ogarok świeczki na butylkę, świeczka w butelce. Ogni i okurki, tresk plastinki, światła i niedopałki, trzask płyty. Ja po mniu ty mnie podaryła. Pamiętam, gdy mi to dałaś. Nawiernianka już zabyła, na pewno już zapomniałaś. Pewnego wieczoru zapytałaś, dlaczego zamiast jutra dziś jest wczoraj. Nie ma odpowiedzi, powiem ci otwarcie. Wczoraj byliśmy my, a dzisiaj ja. Wczera byli my, a siewodnia ja. Wczera byli my, a siewodnia ja. Siewodnia ja. No tak, muszę przyznać, że tekst absolutnie bardzo dobrze przypasowany do muzyki dla wszystkich dumerów. Tę piosenkę dedykuję, naprawdę jest idealnie wprost w klimacie, żeby jakąś kolejką podmiejską o 5 rano jechać, kiedy jeszcze jest ciemno, do jakiejś ciężkiej roboty. Rozmyślając o czasach, kiedy jeszcze żyłeś, a już tego życia za bardzo nie ma. Ktoś mi kiedyś powiedział, że myślał, że to życie dopiero się zaczyna. Myślał, że to jest prolog. A okazało się, że ten prolog to już był epilog w zasadzie i to życie i te szanse się kończą. Ale proszę też wziąć pod uwagę, że to był cytat. Że ja też robię taki klimat, żeby dopasować się do tej muzyki, do tych piosenek. Ale to wszystko czasem jest troszeczkę złudne. A pan Demonik rzeczywiście napisał króciutką anegdotkę. Pisze tak: moja siostrzenica stwierdziła, że nie lubi tych piosenek, które wujek puszcza, czyli pan Demonik, jak mniemam. A siostrzeniec, jej brat, dodał, że najgorsze te migały. Przy czym oni raczej myślą, że jedna piosenka to jest jakby jedna migała, a dwie piosenki to dwie migały i tak dalej. Jest mi niezmiernie miło, że ja z moim nazwiskiem jestem jakimś promilem świata siostrzeńców i siostrzenic. Bardzo jest mi miło, bo nawet jeśli te piosenki rzeczywiście są nielubiane, to w pewien sposób w młodym umyśle ryją pewne ścieżki neuronalne. Ja też myślałem, że pewnych zespołów nie będę słuchał, a tu proszę, po prostu upłynął troszeczkę czas i już pewne rzeczy się docenia, tak samo jak oliwki. Często dziecko oliwek nie lubi, dopiero potem się w nich rozsmakowuje jako dorosły czy dorosła osoba. Z kolei Robert Szwedo melduje się ze Stalowej Woli. Bardzo jest mi miło, że Stalowa Wola również słucha. A będzie Stalowa Wola i inne miejsca, z których państwo słuchają, chciałbym, żeby przyjęła komunikat z Łodzi. Tamże jest taki zespół Wieże Fabryk i stworzył on kiedyś piosenkę Kosmos. To jest konstatacja dosyć prawdziwa, że skórę wypełnia kosmos, a żeby wypełnić również pewne obowiązki informacyjne, podaje niniejszym, że jest ponad 20 minut po trzeciej, a słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Skórę wypełnia kosmos, tak, i w ogóle ciało wypełnia kosmos, ma to swój sens absolutnie, no cząstki elementarne wypełniają nasze ciało, które same te cząstki też mają bardzo dużo pustej przestrzeni w sobie, są to w zasadzie oddziaływania energii, a nie materia, więc materia jest energią troszeczkę, no to się wszystko miesza ze sobą, a kosmos, tak, owszem, jesteśmy przecież pierwiastki, z których jesteśmy zbudowani. Węgiel, wodór, tlen pochodzą z gwiazd. Tak naprawdę one zostały wykute w gwiazdach, wyrzucone w przestrzeń i tak, proszę, my jesteśmy. Pochodzimy z gwiazd, jakby nie było, i jest to nawet czasem dosyć pocieszająca informacja. A teraz, nie wiem czy z gwiazd, ale pochodzą na pewno z Bretanii. Bretania, czyli ten cypelek północno-zachodni we Francji, taki róg, którym Europa bodzie Ocean Atlantycki, i stamtąd grupa Ramoneo de Menil i utwór Mene Unan, przynajmniej tak wydaje mi się, że tak się go czyta, i nie jest to francuszczyzna, jest to język właśnie bretoński. Dlatego ja nawet nie podejmuję się tłumaczenia tych tekstów, natomiast muzyka jest całkiem żywa, całkiem na przekór, bo po grupie Ramoneo de Menil będę chciał, żebyśmy wbili się w otchłań, ale to za chwilę. Allez! La la la la la la lelu. Bretania, la Amanoa de Menil. Prosto właśnie stamtąd. No, niewiele osób wie, że taki Brest, czyli po naszemu Brześć, znajduje się w Brytanii. A można powiedzieć, że ten półwysep to jedna wielka Jastrzębia Góra, albo jedno wielkie Rozewie. Po naszemu przetłumaczając to na mapę naszych skojarzeń, pan Konrad właśnie przesłał zdjęcia z Brytanii, z samego Cyplu. Bardzo jest to działające na wyobraźnię, bardzo to miłe oku. Zdecydowanie tak. Przesyłają państwo mnóstwo, tutaj widzę, różnych propozycji muzycznych. Bardzo dobrze. Są naprawdę różne. Pan Adam dyskutuje na temat ubioru i skórzanej brązowej kurtki, która była kupiona w Ciuchach. No i usłyszał informację, że ma ubranko po Johnie Lennonie. No ja nie wiedziałem, że John Lennon chodził w skórach. Ja myślałem, że Lennon w takich powłóczystych szatach, niczym jakiś duchowny człowiek. No i przede wszystkim, panie Adamie, no nie strajkuje pan w łóżku dla pokoju światowego, będąc obsługiwanym przez służącą. No to akurat to się panu nie zdarzyło, a to pan Lennon owszem raczył robić. Jest jeszcze szereg innych wątków wartych poruszenia. No dobrze, pan Filip W. Przetestował kanał SMS-owy 71335. Na ten numer można słać różne propozycje, różne zdania, bo przecież jesteśmy otwarci na tak zwany pluralizm. Kiedyś jako dzieciak myślałem, że pluralizm to pluralizm i po prostu chodziło o chodzenie w piórach. Tymczasem oczywiście dopuszczenie do dyskusji różnych punktów widzenia. I cóż nam mi pan Filip przesyła? Film Miasto Aniołów. No swoją drogą bardzo ładne widoki, dużo pięknych krajobrazów, jakaś porzucona wieża, słup wysokiego napięcia, mur pomazany, wszystko w bieli i czerni. To jest bardzo ładne. To jest ta estetyka, to jest ta godność, to jest to dostojeństwo właśnie takiego miasta w stanie rozkładu, które bardzo cenię. Ależ opis tego filmu jest bardzo ciekawy. Szanowni pasażerowie, osoby podróżujące bez ważnego biletu, zakłócające porządek lub palące w miejscach publicznych będą ukarane, a ich zachowanie zostanie odnotowane w systemie zaufania społecznego. Proszę przestrzegać zasad, aby uniknąć negatywnej oceny. No właśnie. System punktowania obywateli. To już jest w Chinach dosyć rozpowszechnione. I można powiedzieć, że tego typu system pozwolił na to, że kraje azjatyckie, takie nie tylko jak Chiny, ale też jak Tajwan czy Korea Południowa, przeszły epidemię swoją dosyć szybko i sprawnie i bez jakichś wielkich komplikacji. I co więcej, myślę, że to nas czeka również, że nie ma innego wyjścia jak troszeczkę skrócenie pewnych indywidualności i poddanie się inwigilacji, często państwowej, że czeka nas taka mała azjatyzacja i że jest to po prostu nieuniknione, że jakieś tutaj dylematy jednostki, indywiduum jakiegoś niekończące się, no to na takie dylematy romantyczno-indywidualistyczne to już ich czas troszeczkę mija. Jednostka zerem, jednostka bzdurą, kiedyś mówił poeta Majakowski i rzeczywiście troszeczkę w stronę takiego systemu zmierzamy, dobrowolnie dosyć, dlatego że możemy zrzec się pewnej prywatności i pewnej swobody za cenę bezpieczeństwa i zdrowia. I myślę, że do tego różne logika wydarzeń po prostu prowadzi do tego, żebyśmy bardziej byli jednym organizmem, a nie zatomizowanymi jednostkami, co nie jest złe absolutnie. Ale to a propos tutaj właśnie tego systemu punktowania społecznego. Zresztą, jeśli człowiek jest pozostawiony samemu sobie, choćby bez pracy, a nawet bez pracy i z pieniędzmi, no to często tak opada. Nie wie, co ze sobą zrobić. A tu ciach, system punktowania społecznego i bach, i system, i społeczeństwo wymaga od pana, żeby na przykład pomógł pan gdzieś w przedszkolu albo w domu seniora, i taki człowiek zamiast gnić u siebie w domu, spożywać coraz większe, bardziej wyrafinowane używki, jeśli ma pieniądze, no to przydaje się bardziej społeczeństwu. Kontrola nie jest aż taka zła, tak myślę. Ale przewidywałem zapadnięcie się w otchłań i oto powoli można szykować. Czy kombinezony? Nie. Myślę, że kontakt z otchłanią powinien być jak najbardziej bezpośredni. Otchłanny styl na pewno reprezentuje pan Nordwargr. Ja jestem dosyć zafascynowany tą postacią, jego krążki. Grafika, którą umieszcza na tych krążkach, jest niesamowita. Na przykład ta na krążku Pyrchula, bo właśnie z tego albumu będziemy słuchać utworu, którego tytuł sam w sobie też jest taki dosyć ciekawy. I jest absolutnie w stylu Doom, bo otóż Nordwargr popełnił utwór ambientowy, od razu mówię ambientowy, pod tytułem, i to jest Dark Ambient, no umówmy się, pod tytułem Another Weeping Doom Lord. Kolejny płaczący, czy też po prostu smucący się pan zagłady. Zapraszam do poziomu minus 15. Thank you. Nordwark, czyli Henryk Nordwark Bjork. Można go opisać też po prostu banalnie jako muzyk szwedzki. A ja zapomniałem zapytać. Kochani, jesteście cali? Bo być może kogoś zabrało. Nie słyszę. A, już słyszę, tak. Robert jest, dobrze. Jest Robert, jest Mariusz, też jest, dobrze. Nie zabrało. Po tej inwazji ciemnego ambientu jest jednak, ostał się. Alina również. Dobrze, pan Paweł też. Okej, czyli jesteśmy prawie w komplecie. Kogoś chyba zawinęło, kogoś zawinął ten ciężki ambient. Zdarzają się ofiary ambientu, tak? Jeśli za dużo ciemnego, rytualnego ambientu się słucha, no to można różnie wylądować w nocy. Na przykład mózg może polecieć w ogóle gdzieś do przestrzeni między wymiarami i tyle go widzieli. No dobrze. To był Nordwark i ja się bardzo cieszę, że to jest ta jedyna audycja, gdzie ja mogę prezentować tego typu produkcje. To jest coś niesamowitego i to jest źródło mojej ogromnej satysfakcji i że państwo są ze mną. To jest naprawdę bardzo cenne. Tak jak Filip W. napisał na twarzoksiążce pod postem audycji, rzeczywiście zarobek jest drugorzędną sprawą, liczy się sztuka, słowa pana Krzysztofa Jana Niemieckiego. A to właśnie taka muzyka w annałach jest. Oczywiście, że tak, zerwijmy absolutnie z wartością finansową muzyki. To w ogóle nie o to chodzi. Chodzi właśnie o ten wymiar przekraczania pewnych granic, albo wymiar duchowy, albo wymiar emocjonalny, o to, gdzie ta muzyka nas zabiera i przeliczanie tego na pieniądze jest straszliwym błędem i przyczyną upadku w ogóle sztuki jako takiej, ale na szczęście są alternatywne nisze. Staram się, żeby ta alternatywna nisza tutaj była i była dosyć szeroka i właśnie prezentować artystów, których nie można znaleźć nigdzie indziej. Na przykład na brudnych plażach. Jest, i to mówię, Dirty Beaches. Ja jestem bezpieczny, ja nic nie mówię, ja nie mówię nic złego na kobiety, bo to są brudne plaże, nic więcej. I utwór, który akurat w nocy bardzo pasuje, I Dream in Neon. Dirty Beaches, I Dream in Neon. Dirty Beaches to jednak głos męski i to jest głos jednoosobowy, tak jak instrumentarium. Mówiłem nieco o Azji, o Chinach, i Tajwanie, Korei Południowej. Dirty Beaches to urodzony w Kanadzie wykonawca pochodzenia tajwańskiego i robi właśnie takie dosyć klimatyczne, nocne nagrania. Mroczno i lęczno jakoś, napisał Paweł. No tak, tak, tak, właśnie o to chodzi. Filip W. zaś podał przyczyny zanikania ludzi po odsłuchaniu ambientu. Po pierwsze fizyka czarnej dziury, po drugie czary. Oczywiście fluktuacje kwantowe. Po prostu otwiera się wormhole, otwiera się tunel do innego miejsca czasu i przestrzeni, albo w ogóle między miejsca. I był człowiek, nie ma człowieka. Tak, tym grozi słuchanie Nordvargra między innymi. Jestem, pan Tomasz również pisze, tylko chodzenie po bagnach wciąga. No i powiedzmy po ruchomych piaskach. Czasem taka sytuacja jest psychiczna, ale no nie, może nie chcę dołować szanownych słuchaczy, ale już dokończę. Jest taka sytuacja psychiczna, że jak się nie ruszysz, to i tak wciąga, to i tak schodzi się w dół. Ale dobrze, wyjdźmy na chwilę z tych ruchomych piasków, wespnijmy się, tak wejdźmy poziom wyżej, oczywiście, po to, by zostać uraczonym przez gromadę i kolumnę głośników dźwiękami zespołu Contra Void, utwór Turn Away. O gromadach i takich stosach głośników mówię nieprzypadkowo, bo zespół, który był podobny do Contra Void, został takim zespołem, zostałem zaatakowany na Castle Party i wyszedłem ze stratami. Naprawdę długo nie mogłem wytrzymać przy tego typu graniu, ale to sprawia, że jest to tym bardziej ciekawe, a ciekawe jest też, że pani Mirka z Sandomierza również ujawniła się. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. To w takim razie wszyscy gotowi na soniczny atak zespołu Contra Void. Contravoid, Turn Away. Ach, pamiętam te stosy kolumn, które były ustawione po dwóch stronach w gotyckiej budowli i bezlitośnie chłostały niepokojącymi dźwiękami, a poziom niepokoju wzrastał i wzrastał wraz z kombinacjami DJ-a ubranego w jakieś lateksowe, też połyskujące rzeczy. To wszystko przypominało jakiegoś gigantycznego owada, który zbierał się do skoku i wtedy po prostu stwierdziłem, pas, psychicznie zostałem przygnieciony. Potrzebowałem troszeczkę oddechu, a w tej sztucznej mgle, również rozpylanej podczas odtwarzania tych dźwięków, ciężko było znaleźć drogę wyjścia, co jeszcze spotęgowało stres. Chciałeś, to masz. Tak sobie pomyślałem, będąc na tym festiwalu, i rzeczywiście zespół Contravoid absolutnie mi te czasy i ten moment w życiu przypomniał. Piszą państwo, a pan Adam, miód przez mikrofon kap kap, ale jest w nim cyjanek. Piękny komplement, bardzo się cieszę. Pan Marcin dalej walczy z wciągającym go ambientem. Proszę, powodzenia, trzymam kciuki, bo jest naprawdę ciężko. Zaś pan Demonik jeszcze przytoczył, że siostrzeńcy właśnie drogiego pan Demonika dosyć przekornie mówią, że te piosenki są złe, bo rośnie być może pokolenie nowych słuchaczy. Rozumiem, dzieci przekorne są, ale jak ja wykrzywię te młode umysły, to nie wiem, chociaż też ma to w sobie jakieś perwersyjne pociągnięcie. Dobrze, nie mówię już nic w takim razie, bo powiem za dużo. Na koniec Kraftwerk Radioactivity, troszeczkę odpoczynek, taki synt popowy, tylko od razu ja tu wprowadzę erratę zamiast sztopę radioaktywitety. Jak śpiewają członkowie Kraftwerk, ja chciałbym zaśpiewać Start die Radioaktivitate. Mam ochotę na reaktora, absolutnie, niech żyje atom, jedna z najbardziej przyszłościowych technologii, ba, wczorajsze odpady atomowe stają się dzisiejszym paliwem do reaktorów, ale to zupełnie już osobna rzecz. Już wystarczy mojego mówienia, było mi bardzo miło przez te 2 godziny, było ostro, tak jak napisał też słuchacz przez maila, dobra audycja to ciężka audycja, bardzo dziękuję za te wszystkie słowa. To byłem ja, Michał Migała, a za chwilę Trójka budzi. Radio.